inima. Fiecare-i glas să rostească laude când cântați Domnului, când cu viața mea. Doar iubirea sa m-a scăpat de moarte. Cânt! Astăzi e timp pentru orice loc să se adune. Astăzi e timp de închinare, venim și noi în adorare. Tu ești vrednic, puternic, mare, îți glorifica. Cânta Domnul inima, fiecare glas să rostească laude când cântați Domnului, când cu viața mea. Doar iubirea sa m-a scăpat de moarte. Când cântați Domnului din toată inima, fiecare glas să rostească laude când cântați Domnului, când cu viața mea. Doar iubirea sa m-a scăpat de moarte. Cânt! Cânt! Voi cânta cu toată viața, voi cânta, voi deschide astăzi inima. Orice glas prezent acum aici să rostească laude. Voi cânta cu toată viața, voi cânta, voi deschide astăzi inima. Orice glas prezent acum aici să cânte. Voi cânta cu toată viața, voi cânta, voi deschide astăzi inima. Orice glas prezent acum aici să rostească laude. Voi cânta cu toată viața, voi cânta, voi deschide astăzi inima. Orice glas prezent acum aici să cânte. Voi cânta cu toată viața, voi cânta, voi deschide astăzi inima. Orice glas prezent acum aici să rostească laude. Voi cânta cu toată viața, voi cânta, voi deschide astăzi inima. Orice glas prezent acum aici să Sunday.